الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الحمد والصلاة کے بعد گزشتہ جمعے جنت کا ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا انجام جنت ہے. وہ جس میں نہریں بہتی ہوں گی, نہ ختم ہونے والے میوے ہوں گے اور سایہ ہوگا. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا انجام آگ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اہل کتاب جو تورات انجیل وغیرہ کو مانتے ہیں, جو جاننا چاہیے نبیوں پر کتابیں اتری تو اسی طرح آپ پر بھی کتاب اتری, تو وہ اس سے خوش ہوتے. لیکن ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جو اس کے منکر ہیں. تو آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اسی کی بندگی کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. میں اللہ کی طرف ابھی زبان میں نازل ہوئی جس طرح پہلے اس وقت جو زبان میں پڑھ رہا ہے اور فیصلہ کرنے والے ہر میں اور سننے اگر اپنی خواہش ادو نصیب چشمہ ہے اس کو نہیں مانی کوئی ہونا انہی کی برکت سے. فرماتے ہیں مجھے حکم ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں, کسی اور کی پوجا پرستش عبادت نہیں کروں. اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، تو اس کے تحت یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا بھی ہے، ہم ان سے سن کر مانتے ہیں، تو ہمارا ایمان ان سے سن کر ہے، وہ مشاہدہ بھی رکھے ہیں، انہیں دکھایا بھی گیا ہے، تو کسی طرح ہم ان کی برابری کر سکتے نہیں۔ اس کی میں نے کچھ وضاحت بھی کی تھی اور کچھ درجے بیان کیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو وہ عام مومنین سے بہت درجے افضل ہیں۔ اس کی جھلک بھی دکھائی تھی کہ ایک شخص بشر ہے مگر ہر بشر مومن نہیں ہے، ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر متقی ولی نہیں ہے، ہر ولی غوث کتب ابدال اوتاد نہیں ہے، اور ہر ولی جو غوث کتب اوتاد ابدال ہے وہ تابعی نہیں ہے، جو تابعی ہے وہ غوث نہیں ہے، جو غوث ہے وہ غوث اعظم نہیں ہے، اور غوث اعظم صحابی نہیں ہے، ہر صحابی جو ہے وہ مہاجر نہیں بدری نہیں، اور ہر شخص صدیق نہیں، ہر صدیق نبی نہیں، اور جب ہر شخص نبی نہیں تو پھر جب وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بشر بشر کی رٹ لگانے والے اور یہ کہنے والے کہ نبی بھی بشر اور ہم بھی بشر، ان کے لیے بہت سی مثالیں دے کر عرض کر چکا ہوں، اور عربی میں یہ کہا جاتا ہے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بڑی شان والے بشر ہیں مگر ہر ایک بشر ان جیسا نہیں، کوئی بھی ان جیسا نہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ ان کو صرف بشر کہنا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور جو نبی کی گستاخی کرے وہ دعوی ایمانی میں سچا نہیں ہے۔ آگے مثال کی ہے کہ یاقوت بھی پتھر ہے مگر کوئی اسے پتھر نہیں کہتا، یاقوت کہتا ہے، حالانکہ وہ بھی پتھر ہے، تو یاقوت کو پتھر نہیں کہتے تو نبی پاک کو صرف بشر کہنا درست نہیں۔ کوئلہ بھی کاربن ہے، ہیرا بھی کاربن ہے، مگر کوئلے کو کوئلہ کہتے ہو، ہیرے کو کوئی بھی کوئلہ نہیں کہتا، میرا کاربن نہیں کہتا، اس کو ہیرا کہتے ہیں، ڈائمنڈ کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہر ایک کو ایک ہی حیثیت نہیں دی جاتی۔ بلا شبہ نبی پاک اللہ کی مخلوق ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، مگر ایسے بشر ہیں کہ اب ان کو ہم بشر کہہ سکتے نہیں، میرا بشر ان کو کہنا یہ ان کی شان کے لائق نہیں۔ ہاں ان کو بشر کہیں گے تو کس طرح کے وہ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ کوئی ان جیسا بشر نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، کوئلہ آپ ایک شیر بھر کا جو ہے نا وہ ایک ڈیڑھ روپے میں لے لیں گے، اور ہیرا ناخن کے برابر لاکھوں میں آتا ہے، حالانکہ دونوں کاربن کہلاتے ہیں اپنے کیمیائی نام میں، تو دونوں کو برابر نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح ایک عام پتھر ہے کہ یا فوٹ ہے، عام پتھر آپ اٹھا لیں کہ آپ کے آٹھانے کا ہوگا تو مہنگا ہوگا، تو روپے دو روپے دس روپے کا ہوگا ماربل وغیرہ کا، مگر یاقوت لاکھوں میں ہوتا ہے، وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، مگر یاقوت کو آپ عام پتھر نہیں سمجھتے، ہیرے کو آپ عام کاربن نہیں سمجھتے، تو نبی پاک کو عام بشر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے ہی جیسا بشر ہوتا ہے، یہ لوگ بے ادب گستاخ ہیں، اور بے ادب گستاخ جو ہوتا ہے وہ مسلمان رہتا نہیں۔ مولانا رحم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو واضح فرمایا، وہ کہتے ہیں ابو جال بھی اپنے آپ کو بشر کہتا تھا، تم لوگ نبی پاک کو بھی بشر کہتے ہو، مگر ابو جال کھانا کھاتا تھا تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ گند بن جاتا تھا، اور نبی پاک وہ ہیں کہ وہ جو کچھ کھاتے تھے وہ اللہ کا نور بن جاتا ہے. نہیں نہیں وہ فرماتے ہیں ابو جہل بھی کعبے میں جاتا تھا, نبی پاک بھی جاتے تھے. فرق کیا تھا کہ ابو جہل جاتا تھا تو وہ بتوں کے آگے جھکتا تھا اور نبی پاک جاتے تھے تو بت نبی پاک کے آگے جھک جاتے تھے. اس کے بعد بھی اگر کہو کہ دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر اس کا مطلب تمہارے پاس عقل و شعور نہیں. درد پلی جدا اور وہاں خورت درد ہم نور خدا. انسان ہے بشر کہلانے والے, تو کھانا کھاتا ہے تو تجھ سے وہ پلیدی بن کر نکلتا ہے. نبی پاک کھاتے تھے تو وہ نور خدا بنتا تھا. پھر بھی کیا تو ان کی برابری کرے گا؟ کوئی ان کی برابری نہیں کرتا تو تو کیوں کرتا ہے؟ نبیوں نے ان کی برابری نہیں کی. وہ اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ان جیسا نہیں. اس کی بہت سی تصویر متعدد مرتبہ بیان ہوئی ہے, صرف ایک دو باتیں اور عرض کر دوں تاکہ تسلی ہو جائے. آگے چلیں. اللہ تعالیٰ کا فرماتا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا. قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا, اس کے تحت میں یہ مسئلہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتے. ترجمہ کسی زبان میں ہو اسے ہم قرآن نہیں کہہ سکتے. اس کو قرآن کا ترجمہ کہا جا سکتا ہے مگر قرآن نہیں کہا جا سکتا. اور ترجمہ پڑھے کوئی عربی کی الفاظ کی جگہ نماز میں تو وہ نماز ہو سکتی نہیں. صرف ترجمہ ہو تو اس کو بغیر وضو غسل کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. یہ کچھ مسائل بھی بیان ہوئے تھے. میں ابھی بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے نبیوں کو رسولوں کو جو کتابیں صحیفے دیے گئے, تعداد بھی بتا چکا ہوں آپ کو, 104 صحیفے نازل ہوئے, چار بڑے ہیں. ان میں زبور, تورات, انجیل اور قرآن, یہ چار بڑے. باقی 100 صحیفے حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے. تو قرآن کریم کی زبان عربی ہے, یہ عربی میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کو عربی زبان پسند ہے. نبی پاک کی اصل زبان عربی ہے اور وہ قوم جس میں نبی پاک مبعوث ہوئے تھے, تشریف لائے تھے, اولین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا, جس شہر میں آئے تھے اس شہر کے لوگ بھی عربی بولتے تھے, انہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. تو اس قوم کی زبان بھی عربی تھی تاکہ انہیں سمجھنے میں سننے میں آسانی ہو. اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو وہ 10 قسم کے اعتراض کرتے کہ ہم اسے کیسے سمجھیں اور کیا کریں. تو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور اس کو انہوں نے سنا. اس کے بعد بھی وہ اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر یہ ان کی محض تک بیسی حد درمی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور اللہ فرماتا ہے حکمن, یہ فیصلہ ہے. تمام معاملات کے لیے, وہ معاملات عبادات کے ہوں, معاملات کے ہوں, لین دین, آپس میں رشتے داری, ہمارا رہن سہن اس معاملے سے ہو, ذلت کا معاملہ ہو یا حرمت کا معاملہ ہو. ذلت کے معنی کسی چیز کا حلال ہونا, حرمت کے معنی کسی چیز کا حرام ہونا. اس کا فیصلہ کرنے والا قرآن ہے. قرآن سب کچھ بتا دیتا ہے. اور اس معاملے میں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے والے, بتانے والے, اس کی تفسیر کرنے والے بھی. قرآن سب کچھ بتا دیتا ہے اور اس معاملے میں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے والے, بتانے والے, اس کی تفسیر کرنے والے بھی ہیں. تو جو کچھ نبی پاک نے ہمیں پہنچا دیا, اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ اس پر لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے. ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بنانا، قرآن کے تابع ہونا ہے. تابع کا مطلب غلامی کرنا، فرما برداری کرنا، پیروی کرنا. تو ہم سب کو قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن کو اپنی پیروی میں ہم نے نہیں بنانا. یہ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ فقیہان حرم ہیں بے توفیق. کہ کیا مطلب، یہ لوگ اپنی طبیعت کے مطابق قرآن کا اگر ترجمہ کر لیں اور ایسی باتیں کریں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور یہ لوگ ان کو قرآن سمجھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دے، تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، انہوں نے فرمایا وہ لوگ بدترین خلق ہیں، سب سے زیادہ مخلوق میں برے ہیں، جو قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، حکم کسی اور کے لیے اترا لگاتے کسی اور پر ہیں. تو پتا کیا چلا کہ قرآن کی پیروی کی جائے گی، قرآن کو اپنی پیروی کے لیے بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی. مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم قرآن کی مخالفت کریں. تو میں نے اور آپ نے جب یہ جان لیا تو اس کے بعد ہمیں مان لینا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں اب خام خواہ غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، امریکہ سے پالیسی نہیں منگوانی چاہیے، برطانیہ، جاپان، فرانس، چائنا سے پالیسی نہیں منگوانی. اگر ہم نے اسلامی معاشرے میں اصلاح کرنی ہے، قانون لینا ہے، تو ہمیں قرآن و سنت سے لینا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے قانون لینا یہ ہماری غلطی ہے اور یہ ہمارے لیے تباہی ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے. اور مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو، تب ہی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا. اللہ اور اگر اس کا یہ حال نہیں، یہ اوپر سے زبان سے تو کہے گی قرآن کو مانتا ہوں اور پھر قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، تو ایسا شخص اپنا نقصان کرتا ہے. اور میں آپ کو گزشتہ جمعے بھی بتا چکا، اللہ فرماتا کثیرہ، اسی قرآن سے بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں. تو جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں وہ سارے یہ نہ سمجھیں کہ سبھی ہدایت پا رہے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کر بھی ہدایت پاتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، وہ اپنے اندر اصلاحی انقلاب برپا نہیں کرتے، آیت کو دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں. اور خاص طور پر یہ بات کی تھی کہ جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں وہ غلط ہیں. میرے ترجمہ پڑھنے سے کوئی عالم بن جاتا نہیں. کس کے بارے میں آیت اتری، حکم کس بارے میں ہے، منسوخ ہے یا نہیں ہے، اور پھر قرآن کی لغت کے مطابق، گرامر کے مطابق وہ باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنی خواہش سے ترجمہ کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ کوئی ہدایت پاتے نہیں. میں نے اور آپ نے اس بات کو جان لیا، اس حقیقت کو جان لیا، اب اس کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم انکار کریں؟ لیکن آج علماء کہلانے والے، اسلامک اسکالر کہلانے والے اور اسلامی حکومتیں قرآن کی کھلم کھلا مخالفت کر رہی ہیں. مودودی صاحب نے تفسیر لکھی، لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، پتہ نہیں کہاں کے عالم تھے اور کیسے عالم تھے. انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت بھی کی، بلکہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اللہ کے حکم کو ظالمانہ کہا. تو جو اللہ کے حکم کو ظالمانہ کہے، بتائیے وہ اپنے ایمان میں درست رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ذرا آواز لگائیے. ان لوگوں نے صرف اپنی عقل اور اپنی طبیعت کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہے. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو نبی پاک کی تعلیمات ان کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا. اللہ نے نور ساتھ بھیجا تھا کیونکہ کتاب پڑھی جاتی ہے روشنی میں. وہ نور کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی, کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک آگے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کھلی ہوئی کتاب. اب کتاب پڑھنے کے لیے نور چاہیے. نور کو مانے نہیں اور صرف کتاب کو لیں تو پھر ہم ہدایت پا سکتے نہیں. جب تک سینے کے اندر نور مصطفیٰ کا چراغ روشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کتاب مبین ہمارے لیے شفا رحمت اور ہدایت ہو سکتی نہیں. اتنی بات آپ نے سمجھ لی. اب آپ کو جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ترجمے میں غلطی کی یا تفسیر میں غلطی کی وہ لوگ غلط ہیں. اب آیت قرآن کی یہ بتاتی ہے بہوا یو ہیرو ولا یو جارو والے, اللہ پناہ دیتا ہے کسی سے پناہ لیتا نہیں ہے, کہ اللہ کو کسی کی پناہ چاہیے ہو. اور اس کا ترجمہ کوئی یہ کر دے کہ اللہ اجرت دیتا ہے اجرت لیتا نہیں, تو ایسے شخص کو کیا ہم مفکر مفسر مان لیں, صحیح العقیدہ مان لیں, عالم مان لیں؟ نہیں مان سکتے. تھانوی صاحب اشرف علی تھانوی تھانہ بھون کے سب سے بڑے منا جی, وہ بڑی مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بچہ بچہ سنتا ہے اس آیت کو اور اس کا ترجمہ بھی سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہی ترجمہ سنتے ہیں نا آپ تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا لوگوں کے لیے. تو تمہیں کہاں سے یہ ترجمہ مل گیا؟ یہ مضامین نافیہ تم نے کس چیز کا ترجمہ, اگر رحمت کا معنی تم نے مضامین نافیہ کر لیا تو وہاں تو سرکار کی ذات مراد ہے, اور تم مضامین نافیہ کہ وہ مضمون جو نفع دینے والے سرکار کی ذات نفع دینے والی ہے, اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے. اگر تمہاری سمجھ میں قرآن نہیں آیا تو تمہیں ایسا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہم تمہیں اسی وقت صحیح عالم مانیں گے جب تم صحیح ترجمہ کرو گے. اگر صحیح ترجمہ تفسیر نہیں کرو گے تو تمہیں ہدایت یافتہ عالم سمجھا جا سکتا نہیں. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح آج کل ڈنڈورا پیٹنے والے اتہاس چھاپتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, پوسٹر بناتے ہیں, پمفلٹ چھاپتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے. آیتیں اتری ہیں بتوں کے معاملے میں کہ اللہ کے سوا من دون اللہ, جو بت ہے جس سے مراد بت ہے وہ من دون اللہ سے مراد کہتے ہیں اللہ کے سوا. اب نبی ولی بھی اللہ کے سوا, پتھر بھی اور برف بھی اللہ کے سوا, تو وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا سے کوئی مدد نہیں مانگنی چاہیے, اللہ کے سوا کوئی سنتا نہیں, کوئی کچھ کرتا نہیں. تو من دون اللہ سے مراد بت ہے. آئے تو پھر یہ بتوں کے بارے میں وہ لگا رہے ہیں نبیوں ولیوں پر. تو میں پہلے بتا چکا کہ ایک صحابی نے یہ کہا کہ ایسے لوگ بدترین خلق ہیں. تو آپ خود جان لیجئے جب یہ لوگ خود کوئی شفا رحمت ہدایت حاصل نہیں کر سکے دوسروں کو کیا دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو قرآن کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ لوگ خود گمراہ ہیں, دوسروں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ قرآن شریف اپنی اصل میں موجود ہے, اس کی ایک زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں, اور اس کے معنی وہی مانتے ہیں جو نبی پاک سے امت کو پہنچے, وہی تفسیر مانتے ہیں جو منقول متواتر ہے. اور قرآن و سنت کے جتنے بھی علماء اب تک صحیح اس کو کرتے آئے ہیں, جس نے بھی اپنی رائے سے اپنی طبیعت سے کوئی تفسیر کی ہم اس کو مانتے نہیں. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ آج کل قرآن قرآن قرآن قرآن پڑھو, لیکن وہ قرآن کی آڑ میں آپ کو جو شیطانی باتیں سکھا رہے ہیں آپ ان سے آگاہ رہیں. جان لیں کہ یہ لوگ قرآن کی آڑ میں آپ کو صحیح باتیں پہنچاتے نہیں. شیعہ ہے اہل تشیع, آپ اہل تشیع کہتے ہیں, لفظ اہل تشیع شیعہ رافضی, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں بلکہ اصلی قرآن امام مہدی لے کر غار کرمن میں چھپے ہوئے ہیں. وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب تقیہ کرتے ہوئے, تقیہ کے معنی جھوٹ بولنا, وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یہی اصلی قرآن ہے. تو اگر یہی اصلی قرآن ہے تو اس میں سے زیادہ کی شان بیان ہوئی ہے, پھر وہ مانتے کیوں نہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شان میں آئے تھے اتری، دوسرے سے آقا کی شان میں آئے تھے اتری، وہ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت علی کی شان میں اترے تھے، وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی، بڑی سیانی بکری تھی جس نے وہی 10 پارے کھائے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ان شیعوں پر یہ مار پڑی ہوئی ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ چونکہ یہ قرآن کو صحیح قرآن مانتے نہیں، اس لیے ان میں قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہوتا. آزماتے دیکھ، ان میں آپ کو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ملے گا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علی پور کے یہ دام مشہور ہے، اہل پنجاب بخوبی جانتے ہیں ان کو. ان کے پاس ایک شخص لے آیا کہ پیر صاحب آپ کہتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا، یہ شخص میں لے کے آیا ہوں شیعہ اور حافظہ. انہوں نے سنی کو پیسے دیے کہ تو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا، ہم تو جو پیسے دے دیں گے تو حافظ و قرآن ہے. وہ پیسے کے لالچ میں مان گیا. حضرت صاحب کے پاس آیا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو شیعہ؟ اس نے کہا جی. کیونکہ پیسے چڑھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا شیعوں کے عقیدے بیان کر. اس نے کہا کیا آپ نے شیعوں کے عقیدے بیان کیے کہ شیعہ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں، قرآن کو صحیح نہیں مانتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو مسلمان نہیں مانتے، حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں، نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں جبریل غلطی سے حضور کے پاس چلا گیا، جانا تھا اس نے علی کے پاس، وہی اترنی تھی علی کو، اتر گئی حضور کو، یہ عقیدے بیان کیے. فرمایا یہ مانتا ہے؟ اس کو چونکہ پیسے چڑھے ہوئے تھے، اس نے کہا جی مانتا ہوں. جوں ہی اس نے کہا مانتا ہوں، قرآن اس کو بھول گیا، قرآن اس کو یاد نہیں رہا. جب اس نے کہہ دیا نا مانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا آپ سنا قرآن، تو وہ ایک رکوع بھی پڑھ نہیں سکا. پتا چل گیا یہ لوگ جو قرآن کو صحیح مانتے نہیں، قرآن ان کے سینوں میں جاتا نہیں. اور ایک بات اور بھی کروں کہ حافظ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ یہ تو سینہ پوچھتے رہتے ہیں، یہ تو سینہ کوٹتے رہتے ہیں، ہر وقت سینے کو مارتے رہتے ہیں. تو قرآن کو مار کھانے آئے، قرآن کے سینے میں چلا گیا، وہاں سے نور آ جاتا ہے، رحمت آ جاتی ہے، اور یہ ہر وقت سینہ پیٹتے رہتے ہیں. تو قرآن اس لیے بھی ان کے سینوں میں نہیں جاتا کہ قرآن کہتا ہے میں مار کھانے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے، فیصلہ کرنے والا. اب اگر ہمارے کچھ مسائل ہوں اور ان میں ہم خام خواہ اپنی عقل سے حجت کریں اور جد بازی کریں نہیں جی یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے، تو ایسا کرنے والا نقصان میں رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں. تو آپ لوگ جان لیں کہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، اور قرآن کے حکم کے بعد مجھے اور آپ کو کوئی گنجائش نہیں کہ ہم حجت بازی کریں یا اپنی طبیعت بیان کریں. قرآن کا حکم معلوم ہو جائے تو اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. یہ جس عورت کو آپ نے ملک پر مسلط کیا ہوا ہے، وزیر اعظم بنا کے دکھایا ہوا ہے، آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا، تو بہرحال آپ لوگوں نے مخالفت بھی تو نہیں کی. ایک ہوتا ہے برائی دیکھے تو آدمی اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہے، زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا سمجھے. اور حال کیا ہے آپ لوگوں کا؟ نہ زبان سے کہتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ دل سے برا سمجھتے ہیں. تو بتائیے ایمان کہاں رہ گیا؟ کچھ سمجھتے ہیں سارے نہیں. چودھری صاحب، ہمارے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں دل سے برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب کا حال ہے نہیں. کتنی قوم ہے جو کہتی ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے یار، جھگڑا پتہ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، اختلافی مسئلہ ہے. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا میرے نبی پاک کی بیٹی کے لیے یہ منصب نہیں ہوا تو کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی ظاہری حیات میں حضور کی وفات ہوئی کے وقت وہی ایک بیٹی باقی تھی، باقی ساری اولاد نبی پاک کی پردہ فرما چکی تھی. کسی سے ابھی نے کسی مسلمان نے یہ کہا کہ ان کو اب بنایا جائے؟ وہ جب اس خاتون کے لیے جو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے، جب اس کے لیے یہ منصب نہیں کسی نے سوچا تو کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا؟ اس میں بھی آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، میرے پاس کٹنگ موجود ہے، اس میں اللہ کے احکام کو وحشیانہ کہا، اسلامی تعزیرات کو، اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہا. اب بتائیں قرآن میں وہ سزائیں بیان ہوئی ہیں جو ان کو وحشیانہ کہے پھر وہ مسلمان رہتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے،